kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nie żyje motocyklista, który wjechał w starsze małżeństwo w Warszawie. Święto Zmartwychwstania Pańskiego obchodzą chrześcijanie wszystkich wyznań. Unikajmy pewnych tematów przy wielkanocnym stole, a święta będą przyjemniejsze, radzą psychologowie. Nie żyje motocyklista, który wjechał w ludzi na warszawskim Wawrze. Do wypadku doszło wczoraj na ulicy Korkowej. W pieszych przechodzących przez jezdnię w niedozwolonym miejscu uderzył motocyklista. Na miejscu zginął 68-letni mężczyzna. Jego żona trafiła do szpitala. Przyczyny wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratury. Jak informuje policja, w ciągu ostatnich 2 dni doszło do 120 wypadków, w których zginęło 7 osób. Zatrzymano ponad 700 pijanych kierowców. Pożar na terenie zakładów chemicznych PCC Rokita w Brzegu Dolnym na Dolnym Śląsku. Paliły się tam zbiorniki, w których znajdowały się łatwopalne substancje. Był to pożar zbiorników magazynowych, takich o pojemności 1000 litrów, składowanych na zewnątrz, czyli nie w żadnym budynku, na takim specjalnym placu. W środku w tych zbiornikach był półprodukt organiczny. Tutaj mogę powiedzieć, że to dzięki bardzo szybkim i skutecznym działaniom gaśniczym udało się w przeciągu 20-30 minut ugasić pożar. W tej chwili pożar nie stwarza żadnego zagrożenia dla mieszkańców. Mówił Daniel Lisiecki ze Straży Pożarnej w Wołowie. W wyniku pożaru poszkodowanych zostało 2 strażaków, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kościół katolicki świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa. To najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan obchodzone od czasów apostolskich. Pierwszy dzień świąt wielkanocnych obchodzą także chrześcijanie obrządków wschodnich. W cerkwi świętego Onufrego w Jabłecznej, zgodnie z tradycją, dominuje biel, mówi namiestnik klasztoru, archimandryta Piotr Dawiciuk. Anioł przy grobie był biały, był świetlistym mężem, był tym, który niesie radość zmartwychwstania. Chrystus to ten, który niesie dla nas światło zmartwychwstania. Wszystko, co jest związane z Paschą, dla nas przede wszystkim kojarzy się z kolorem białym, świetlistym, z tym, co jest czyste, z tym, co otwiera na nowo, daje na nowo życie. Nie ma żadnego smutku, nie ma żadnego płaczu, nie ma niczego, co mogłoby to zmącić. Zmartwychwstanie Pańskie obchodzą chrześcijanie wszystkich wyznań. Za nami wielkanocne śniadanie, ale przy świątecznym stole dziś i jutro będziemy spotykać się nieraz. Dlatego warto wziąć pod rozwagę rady psychologów, aby podczas takich spotkań unikać kontrowersyjnych tematów, takich jak na przykład polityka. Także nie należy komentować wyglądu oraz decyzji innych osób. Więcej akceptacji, więcej empatii, mniej oceniania. Ja bym powiedziała, że kiedyś przed świętami na wsi szczególnie prano, kąpano ludzi, dzieci. Ja pomyślałam, że trzeba dobrze wyczyścić uszy, żeby dobrze słyszeć i dobrze przetrzeć oczy i to będzie nas prowadziło. Radziła psycholożka Małgorzata Marcinkowska. Eksperci doradzają tak, żeby podczas rodzinnych spotkań skupiać się na rzeczach, które łączą, a nie na tych, które mogą powodować konflikty i kłótnie. Wielkanoc wśród Polaków na Litwie i Łotwie wygląda podobnie jak w Polsce, ale obyczaje są także takie zupełnie nam nieznane. Nasz korespondent Kamil Zalewski powie, na czym polega kaczenie jaj i dlaczego Polacy na Łotwie w Wielkanoc szukają huśtawek. Msza święta rezurekcyjna, śniadanie ze święconką, a także pisanki to najważniejsze elementy niedzieli wielkanocnej wśród Polaków na Litwie i Łotwie. W skład święconki musi obowiązkowo wejść woda, chleb, jajka, sól oraz mięsa. Ale też taka słodka bułka, którą na Łotwie nazywamy kuliczem. Opowiada Natalia Kowalowa, redaktorka naczelna polskiej audycji Nasz Głos w łotewskim radiu publicznym. Jednak Wielkanoc na Łotwie wyróżnia jeszcze jeden obyczaj. W dniu wielkanocnym trzeba znaleźć najwyżej położone huśtawki i huśtać się. Im wyżej człowiek się huśta, im więcej szczęścia to przynosi na przyszły rok podobno. Z kolei wśród litewskich Polaków znanym obyczajem jest kaczanie jaj. Do zabawy potrzebna jest rynienka lub, jak mówią nasi rodacy, korytko, które musi być pochylone. Jak te kolejne trafi w te poprzednie, że sobie zabierasz, że to niby takie punkty. Opowiada wileński student Kazimierz Liplański. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pierwszy dzień świąt słoneczny i ciepły tylko na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej. Więcej chmur i tam możliwy przelotny deszcz. Najchłodniej właśnie w Gdańsku 16 stopni, a najcieplej na południu w Krakowie, Katowicach, a także na południowym wschodzie w Rzeszowie 22 stopnie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Niedziela wielkanocna. Wiele dobrego w Trójce. Odkryjemy miłość nieznaną. Na szczęście wylądza niosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana. Serce twe pustola ma. Ustawiony konkurs piosenki był ustawiony. Zatem od początku było wiadomo, kto wygra. Od początku wiadomo było też, że będzie to ozdoba programu 63. urodzin Trójki. Alicja Majewska, Magda Umer, Mela Koteluk, Basia Małecka, Ralf Kamiński, Tomasz Organek, Luke i Artur Andrus, który prowadził ten konkurs. Witam Państwa bardzo serdecznie. Warto posłuchać. Dziś, tuż po 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że jest turbo wyprzedaż, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 11. Olga Szućko i Michalina Bieńko. Zaczynamy drugą godzinę Strojenia Świata. Pani psycholog w serwisie informacyjnym brzmiała, jakby nas słuchała, radząc, żeby w święta dobrze wyczyścić uszy i szeroko otworzyć oczy. I my jak najbardziej zgadzamy się z tym. Napisała też do nas pani Marta i odpowiadając trochę pytaniem na pytanie, jest pierwsze z odpowiedzią, dlaczego nie ma dziś audycji Niewidzialni. Audycja Niewidzialni wraca za tydzień. Maciek Wasilewski z wyjątkowym gościem, to już mogę zapowiedzieć, że warto za tydzień słuchać. A dzisiaj w Trójce świąteczna ramówka i dlatego właśnie nie ma audycji Niewidzialni. Ale cieszy mnie też ciąg dalszy tego maila od pani Marty, bo rozumiem, że jest pani zawiedziona, ale bardzo się cieszę, że z nami pani została i chciała się pani podzielić swoją historią o ciszy i o hałasie. Przeczytam fragment. W dzisiejszych czasach, gdy dookoła tyle zgiełku, powinniśmy jak najczęściej zadawać sobie takie pytanie. Pytanie o ciszę. W pierwszej godzinie parę tych pytań padło. Jeśli chodzi o nadmiar hałasu i brak ciszy, to ja mam z tym osobisty kłopot, pisze pani Marta. Mój ojciec i niektórzy znajomi mają denerwujący zwyczaj mówić bardzo głośno, wręcz wrzeszczeć. Jest to okropnie męczące. Ojciec nie tylko przeraźliwie głośno gada, ale w ogóle ma hałaśliwy sposób bycia. Gdy biegnie po schodach, to ma się wrażenie, że pędzi stado dzikich bestii. Normalnie masakra. A w święta to dopiero jest kłopot z ciszą. Jak się cała rodzina zjedzie, to jest taki harmider, że huczy w głowie. Mimo tych wyjątkowo niekomfortowych warunków, w jakich przyszło mi żyć, staram się zapewnić sobie spokój, ciszę i relaks. I tego właśnie życzę pani Marto, na święta i nie tylko na święta. Może w tym świątecznym harmidrze uda się znaleźć też coś miłego, a jeśli nie, to życzę odnalezienia ciszy w sobie i wokół siebie. Może pomoże w tym Mark Hollis, bo jak myślę o muzyce w ciszy i ciszy w muzyce, to przychodzi mi na myśl jako pierwsza solowa płyta Marka Hollisa, The Color of Spring. Forget our fate, perilous things, set up to sell my soul, I live the life of the plan. Yet I gaze the color of spring, immerse in that one moment, lift all of with so the bridges that I burned Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na oczy proszę patrz, a zawrócenie głowy masz jak w banku. Nie to, że będę stać, ale mnie może złapiesz na przystanku. wjeżdżam w siną dal. Nie mogę czekać ciebie nieustannie. Pożegnaj mnie, a ja A do Marka Hollisa dołączyła Asia Wojska, krakowska tekściarka, aranżerka, wokalistka i pianistka, w uproszczeniu songwriterka. Album Opuszki, pierwszy długo grający album Asi Nawojskiej, ukazał się 11 kwietnia. To płyta historii nigdy nie wydarzonych, opowieści, które w rzeczywistości nigdy nie miały miejsca, zdarzeń, które potoczyły się dużo lepiej, wyłącznie we własnej imaginacji. Opuszki to pamiętnik dłoni muśniętych, spacerów nieprzeżytych i pocałunków nieodżałowanych. 8 piosenek, a ja zapytałam Asię o rolę ciszy w tworzeniu. Gdzieś pomiędzy w tych meandrach, w tym szaleństwie dnia codziennego tak naprawdę piosenki czasem do mnie przychodzą i że dają sygnał, że to teraz trzeba napisać o tym czy o tym. I dopóki nie znajdziemy w głowie takiej przestrzeni na to, żeby o czymś opowiedzieć szczerze, nie tylko dla kogoś, ale przede wszystkim dla siebie, no to nie wiem, czy jesteśmy w stanie coś napisać, stworzyć, czy w ogóle zapisać na kartce papieru. I wydaje mi się pięknym to, że ta cisza, która nam towarzyszy, tak naprawdę to ona nam otwiera głowę i daje nam takie poczucie, że jest więcej nas w nas, też pracując z głuchymi, cały czas się uczę tego, że dźwięk i muzyka to nie jest coś, co odbieramy tylko słuchem, że to przede wszystkim jest emocja, że można o niej opowiedzieć na milion sposobów. Dopiero kiedy troszeczkę wejdziemy w siebie, w głąb siebie i się zatrzymamy i właśnie tej ciszy poszukamy, to dopiero wtedy to, co mamy do powiedzenia, będzie pełne. Asia Nawojska, Sprawdźmy proszę, z pierwszego długogrającego albumu artystki pod tytułem Opuszki. Asia wspomniała o doświadczeniu pracy z głuchymi i że to zmieniło jej sposób myślenia o dźwięku. Dźwięk to emocje także i brak dźwięku to też emocje. I ja też miałam takie doświadczenie. Uczyłam się na studiach trochę polskiego języka migowego, ale zanim zaczęłam uczyć się polskiego języka migowego, to widziałam spektakl Tylko nie mów nikomu, Vol 2, w reżyserii Adama Zagajewskiego. Spektakl wystawiany w Komunie Warszawa w ramach festiwalu Opera dla Głuchych. I było to niesamowite doświadczenie, bo jest to spektakl współtworzony przez głuchych artystów i opowiada ich historię. indywidualne i zbiorowe. Są to historie bardzo często wielopoziomowej dyskryminacji systemowej. Bardzo poruszające, bardzo smutne. Niektóre trudne, jak na przykład opowieści o tym, że dzieci głuchych rodziców, które umieją migać albo słyszą jedno i drugie, czasem zostają postawione w sytuacji tłumaczenia rozwodów swoich rodziców albo przekazywania im diagnoz o ciężkiej chorobie. Więc tak, jest to naprawdę bardzo, bardzo poruszający spektakl, ale to, co też było ciekawe, to że przed wejściem publiczność została wyposażona w wygłuszające słuchawki, bo w spektaklu była bardzo głośna, noizowa muzyka i aktorzy byli bez słuchawek, a publiczność musiała zadbać o swój słuch. Zostałam po tym spektaklu z takim zdaniem: wyobraź sobie, że jedyny dźwięk, jaki znasz, to bicie twojego serca. I na chwilę państwa z tym zdaniem zostawię w towarzystwie Feist. Ze mną w studiu kolejna gościni, Ola Stemplewska. Cześć. Cześć. Ola jest architektką, studentką studiów miejskich na Uniwersytecie Warszawskim i obecnie zajmuje się badaniem hałasu w mieście stołecznym Warszawa. Tak jest. Będę badać to, jak wpływa hałas na jakość życia mieszkańców i mieszkanek Warszawy. Posługuję się mapą hałasu, która jest dostępna na stronie UM Warszawa. I... Urzędu Miasta, tak? Tak, Urzędu Miasta. I wybieram budynki wielorodzinne, które są położone przy najgłośniejszych ulicach. Tam są zaznaczone kolorkami właśnie przedziały w decybelach i będę badać po prostu osoby, które mieszkają w tych budynkach i jakie mają odczucia związane z hałasem. No to jestem bardzo ciekawa wniosków i tych wywiadów, które przeprowadzisz z mieszkańcami. Dlaczego to dla ciebie stało się ważne? Wydaje mi się, że... Mam to gdzieś zapisane w genach po tacie, który też jest bardzo wrażliwy na dźwięki. I po prostu jakoś mam wrażenie, że ciężko jest właśnie w takiej codzienności znaleźć ciszę, że cisza jest jakimś luksusem, jest przywilejem i w natłoku informacji i wydarzeń po prostu bardzo ciężko jest być w ciszy i jakoś odgrodzić od tego. Też to był dla mnie totalny game changer, gdy kupiłam sobie zatyczki do uszu. W zasadzie codziennie w nich śpię, pomimo tego, że moje mieszkanie jest stosunkowo ciche. A czym jest dla ciebie cisza w ogóle? Jak definiujesz ciszę? To jest bardzo trudne pytanie, szczególnie jako dla osoby z ADHD, gdzie w zasadzie cały czas słyszę jakieś głosy też w głowie, po prostu jakiś strumień świadomości. Mhm. Więc wydaje mi się, że cisza jest dla mnie przede wszystkim spokojem ducha, gdy po prostu nie myślę za bardzo o niczym, ale właśnie też cisza może być czymś takim bardziej jakby fizycznym, namacalnym, czyli po prostu sytuacją, w której no, te dźwięki po prostu nie docierają. Na przykład wydaje mi się, że tutaj jest bardzo cicho, poza tym, gdy rozmawiamy. No tak, jesteśmy w studiu radiowym, które jest wygłuszone. Więc rzeczywiście można tę przestrzeń postrzegać jako przestrzeń cichą. Mówisz o ciszy jako o spokoju, a jak myślisz o ciszy w kontekście dźwięków właśnie? Wydaje mi się, że cisza w kontekście dźwięków jest po prostu przerwą między nimi. Niektórzy też znajdują ciszę właśnie w dźwiękach. Właśnie pewnego rodzaju spokój. Tak jak na przykład ostatnio jedna z moich klientek mówiła, że potrzebuje telewizora w mieszkaniu po prostu, żeby coś jej grało, bo daje jej to jakiś spokój. To może wróćmy do tej architektury i do projektowania. Czy ty w swojej pracy, jak pracujesz z klientami na przykład, albo też na studiach, jak projektujecie, to w jaki sposób myślicie o dźwięku, projektując przestrzeń? Teraz w mojej pracy zawodowej zwracam na to uwagę. Jedna z klientek poprosiła nas o wygłuszenie sypialni właśnie, ponieważ przeszkadzają jej dźwięki od sąsiadów. Ale jeżeli chodzi o studia, to nie mówiło się o tym za wiele niestety. W jaki sposób ty doszłaś do tego, że chcesz akurat hałasowi poświęcić swoją pracę magisterską? Wydaje mi się, że z takiej uważności w codzienności, to znaczy mieszkając na rogu Chorzej i Marszałkowskiej, miałam pokój od podwórka i zaczęłam właśnie zwracać uwagę na hałasy i to takie właśnie dobiegające z tego podwórka, które miało być jakby ciche. I zauważyłam właśnie, że chociaż generalnie tutaj jest ciszej, to czasami te dźwięki, jak już są, to one są bardzo uciążliwe, bo tworzy się studnia. I zauważyłam, że to ma wpływ na moje samopoczucie, ale też dźwięki dobiegające stricte z mieszkania, ponieważ no tak, też po prostu współdzieląc mieszkanie z innymi osobami, no często te niepożądane dźwięki są nieuniknione. Nawet teraz mieliśmy taką sytuację, że właścicielka naszego mieszkania wymieniła nam drzwi i też zwróciłam uwagę na to, że nowe drzwi trochę lepiej wygłuszają, więc z jakichś takich po prostu małych rzeczy, z jakiejś takiej obserwacji codzienności uznałam, że to jest naprawdę temat, o którym się za dużo nie mówi właśnie, że on właśnie ginie po prostu w tym hałasie. Wiemy, że Warszawa jest bardzo głośnym miastem, ale może sformułuję to pytanie trochę w inną stronę. Czy w Warszawie da się znaleźć ciszę? Myślę, że to jest bardzo trudne, ale zaskakująco nawet w Śródmieściu, gdzieś pomiędzy chyba Placem Bankowym a Placem Teatralnym są takie przestrzenie, które są bardzo obudowane i między budynkami nie ma po prostu ulic, są tylko chodniki, czyli znowu po prostu mamy wyłączenie tego ruchu drogowego, kołowego dokładniej. I tam faktycznie no, można się poczuć, powiedziałabym, nie tak jak właśnie w centrum dużego miasta, tylko gdzieś może na jego obrzeżach. I to jest bardzo przyjemne zawsze dla mnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Życzę ci ciszy i spokoju z okazji świąt i nie tylko świąt i na co dzień. Ola Stemplewska, architektka, była moją gościnią w Trójce. Dzięki wielkie. Hania Rani i utwór Eden, otwierający jej debiutancką płytę Esja. Esja to islandzka góra i tak się jakoś składa, że ruszymy za moment na północ. Ja jeszcze przypomnę swój adres mailowy michalina.bienko@polskieradio.pl. Zapraszam do kontaktu, do opowieści o ciszy albo o hałasie. Czy są Państwo gdzieś, gdzie jest cicho? Czy właśnie może te święta to jest ten rodzinny harmider, o którym wspominała w mailu pani Marta? Napisał też do mnie pan Łukasz i ruszając na północ możemy kontynuować wątek mapy miasta, dźwiękowej mapy miasta. Ola Stemplewska mówiła o mapie warszawskiego hałasu, a pan Łukasz pisze o tym, że miasto Sztokholm opublikowało mapę cichych miejsc z opisem i propozycjami krótkich wycieczek. Pan Łukasz sprawdził i pisze, że generalnie jest okej, znaczy się dość cicho, choć tu i tam ciągle atakuje uszy szum samochodowy. Ja z cichych północnych miast mogę zaproponować jeszcze podróż do Helsinek. I moja ostatnia podróż do Helsinek była właściwie bezpośrednią inspiracją do tego, żeby zrobić audycję o ciszy. Ja w Helsinkach czułam się jak najgłośniejsza osoba świata. Wysiadłam na lotnisku, stanęłam między lotniskiem a peronem kolejowym i usłyszałam ciszę. Jakieś bardzo, bardzo, bardzo cichutko dobiegające dźwięki muzyki klasycznej. Okazało się, że jak zjeżdża się schodami ruchomymi z lotniska na peron, to można obejrzeć sobie fragmenty Jeziora Łabędziego. A potem na peronie znowu jest głucha cisza i w pociągu jest cisza. I w mieście właśnie akurat trafiłam na zimę, więc pewnie też było ciszej, bo spadł śnieg. Ale wcale tam nie ma wielu samochodów. Jedyne dźwięki, takie dźwięki transportu publicznego, to były dźwięki tramwajów. No więc tak, polecam ciszę w Helsinkach. Polecam też wybranie się do kaplicy Kampi w samym centrum miasta. Jest to możliwe. Cisza w mieście jest możliwa. Powoli ta audycja zmierza ku końcowi, ale zanim się będziemy żegnać, to chciałabym podziękować głosem Sinead O'Connor. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for hearing me. Thank you for you for loving me.

To była Sophie Paez. A do mojej skrzynki mailowej wpadła wiadomość od Gosi. Wychowałam się w sporej rodzinie. Rodzice i nasza czwórka. 3 dziewczyny i sporo młodszy chłopak. Ciągle panował u nas gwar, zamieszanie. Tworzyliśmy je sami i nasi goście. Nasz dom był domem otwartym, w cudzysłowie, w którym zawsze ktoś bywał, mówił, śmiał się. Gdy wyprowadziłam się z domu i zaczęłam mieszkać sama, dotknęła mnie cisza. Nie umiałam jej znieść. Była dojmująca, więc unikałam jej całkowicie. Budząc się rano czy wychodząc z domu, od razu włączałam telewizję informacyjną. Potrzebowałam ciągle tych głosów w tle. Pustka mnie porażała. Nie znałam jej. Zmieniło się to dopiero kilka lat temu. Może to wiek i potrzeba wyciszenia? A może partner, który nauczył mnie spokoju, ciszy, odpoczynku, innego niż znałam. Zaczęłam więcej słuchać radia, muzyki, ale również odpoczywać w ciszy. Zauważyłam, że ta cisza jest mi potrzebna. Że tak jak powiedziała twoja gościni Asia Nawojska, wtedy otwiera się przestrzeń, otwiera się głowa. Dało mi to spokój ducha, ale i przestrzeń na kreatywność. A przede wszystkim uważność na to, co wokół, co dotyczy tego, co obok mnie i we mnie. W ciszy potrafię spędzić kilka godzin, dostrzegając w niej dźwięki. Dźwięki za oknem, śpiew kosa, stukoty w domu i poza nim. Przepięknie napisał o tym Marcin Dymiter w zbiorze esejów Maszyny do ciszy. Cisza jest dla mnie często piękna i wzruszająca. Nauczyłam się ją rozumieć. To ja dodam jeszcze do tego, bardzo dziękuję za tę wiadomość i dodam, że Marcin Dymiter był bohaterem reportażu w Klubie Trójki, audiodokumencie Ani Dudzińskiej i ta audycja też jest do odnalezienia w naszych podcastach i w serwisach streamingowych. Klub Trójki, audiodokument z minionego poniedziałku tego tygodniowego. A my już się żegnamy. Olga Szućko, Michalina Bieńko, Gabi Moreno, Kampu, jak się nazywa ten chór? Szaranowa i chór Cantus Domus. Oh, these troubled days, are these in cages, pressed upon us hides, confined and separated, the child in estructuras injustas de la sociedad, enfrentar a la violencia de toda índole y buscar la paz y la reconciliación.